101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Jag har haft päls ungefär hela mitt vuxna liv. Jag har varit väldigt noga med att inte köpa mink eller räv. Men däremot har jag haft, eller så här kan jag säga, det har varit mink eller räv om det har varit ärvd päls. Mormors gamla, farmors gamla rävmössa eller mammas gamla päls hon köpte för 25 år sedan. Varför då? Jo, jag tänker så här. Jag äter kött. Kanske inte varje dag, men jag äter ändå kött för jag tycker att det är gott. Jag har varit vegetarian. Min mage pallar inte en kost som bara består av linser och bönor och sånt där. Så man måste, ursäkta mig, trycka i sig om man inte äter proteiner på andra sätt. Så därför känner jag, skit i det, det är en avstickare. Därför känner jag att varför ska jag inte kunna bära päls när jag ändå äter kött? Jag har skinnskor oftast, i alla fall på vintern. Och det här känns helt naturligt för mig. Dock så finns det ju en stor baksida av den här industrin. Nu föds fler och fler minkar upp. Djurens rätt slår i larm titt som tätt. Och andra, PETA till exempel, den här internationella organisationen. Och jag läser i både Metro och DN idag att päls blir allt vanligare. Nya minkfarmar på gång. Päls blir allt vanligare. I år förväntas försäljningen slå rekord. Och det här är alltså... jag är lite förkyld därför jag pratar lite konstigt. Ursäkta mig. Det är därför... sen 90-talet ska jag säga så hade vi ju en dipp. Det var ju väldigt otrendigt att ha päls då. Det var mycket snack om djuret och sådär. Men modeindustrin skyller man på då. 2/3 av modeföretagen har päls på catwalken helt enkelt. Marknaden har exploderat i flera år och kommer att expandera ännu mer. Både den nuvarande försäljningen och prisnivån är rekordhög, säger Sandra Jakobsen som är kommunikationschef på ett auktionshus i Köpenhamn som handlar med päls. Och mink är det som säljer bäst. Minkar är ju inte ett köttdjur, i alla fall inte i vanliga fall. Så att minkar föds ju alltså upp bara för att slaktas för sin päls. Och det går ju ganska många minkar på en päls tror jag, eftersom de inte är så stora. Vad tänker du om det här? Det är skitkallt i stora delar av landet. Vad ska man ha på sig? Vi läste ju, eller fick ju se på tv för några år sedan att man plockar alltså fåglar levande i till exempel Kina för att fylla våra dunjackor. Nu är det angorakaniner som har hamnat i blåsväder och pälsen är ju alltid kontroversiell. Vad ska vi egentligen värma oss med när allting plötsligt är väldigt, väldigt känsligt och när vi inte längre kan lita på att djurhållningen är bra? 0200 11 12 13 är numret. Du ringer och diskuterar päls med mig, Sissi Wallin, idag. Tycker du man borde förbjuda päls rent av? Eller är det helt naturligt och mycket bättre än de miljöovänliga alternativ som finns? Fuskpäls har ju hyllats väldigt mycket tills man insåg, medierna började granska, att när man tillverkar fuskpäls så släpper man ut otroligt mycket kemikalier. Det är inte ett miljövänligt alternativ. Däremot är det ju mer etiskt om man tänker djurrättsmässigt. Så det känns ju lite som en, eller väldigt mycket som en snårig djungel. Vad jag än väljer så blir det fel. Hur ska jag tänka där? Jag har faktiskt en päls nu som är gjord av lammull. Och som jag har fått information av den här designen i alla fall är att det är inte... Lammen kanske har slaktats och blivit mat senare, men de har plockats... Alltså när man tar ull från lamm så är det inte plågsamt som när man rycker fjädrar från en fågel. Och jag har ju hellre en päls från ett djur som har sprungit fritt och mått bra och sen blir mat och päls än bara från ett djur som har suttit i en bur hela sitt liv och sen slaktas och så kastas liksom köttet bort. Eller jag vet inte vad man gör med minkkött, men 0200 11 12 13 är numret du ringer. Anders, hallå! Hej! Hej! Vad tänker du om det här ämnet? Nej, jag tänker så här. Jag menar, vi har ju faktiskt förutsättning att ta oss till yttre rymden med farkoster som vi har tagit fram. Så jag tycker det verkar jäkligt konstigt att vi inte ska kunna få fram ett syntetiskt material som funkar lika bra som dun eller päls. Mm. Jag menar, det måste kunna gå att göra material som är varma tillräckligt för att vi ska kunna klara oss på jorden. Ja, men det finns det. Det finns ju olika typer av... Nu har man använt mycket modal till exempel som är träfiber som man gör kläder av. Men det är inte riktigt jämförbart. Det är mer som underställ och så. Ja. Så att om man tänker jackor och mössor och sånt där. Hur ska vi... Vi har ju en gammal tradition i alla fall i de kallare länderna. Att vi använder djuren till allt. Ja, jag kan ha en viss förståelse för när det kommer till päls då, för det är ju kanske vackert också att titta på. Men när det kommer till fyllda jackor, där måste vi kunna fylla med vad som helst. Mm. Ja, inte vad som helst, men det måste finnas material. Gammal bomull, gammal tops vi har använt. Spara alla dina tops och stoppa i kläder. Usch. Nej, men jag förstår vad du menar. Hur tycker du, för jag ska berätta en liten grej som hände mig faktiskt för några år sedan. Då hade jag en ärvd päls på mig som är mink eller räv eller kanin, jag vet inte. Men jag tänkte så här, om den ändå finns och är 30-40 år gammal, ska jag kasta den då? Är det inte bättre att den används om den redan är gjord, om man säger? Ja, självklart. Men det var ju lite grann som de pratade på tv om här om kvällen, de pratade om elfenben. Ja. Och då frågade de han den här gamla, ja, han som har hand om massor med gamla... Peder Lamm. Ja, precis. Ja, han som pratar så här roligt. Ja, precis. Ja, då frågar de honom vad han tycker att man ska göra med gamla, ja, de här riktigt gamla klenoder som står i bokhyllan. Som har liksom tagit de här elefanterna innan det varit förbjudet att ta dem. Vad ska man med dem då, menar de på? Då menar han på att, ja, men varför inte använda dem? Men då kan jag tänka så här, att om vi nu har en... Du har en päls där hemma som du har fått utav din farmor. Ja, men du går och visar upp den på stan. Då kommer ju andra att tycka att gud vad fin den är. Jag vill också ha en päls. Då kan jag ju köpa en päls. Du menar att det blir som en man inspirerar andra? Ja, nej, jag kan nog tycka att är det så att man är rädd om djuren och man inte tycker att man ska fälla nya djur. Då ska man nog lägga den där pälsen åt sidan helt enkelt. Mm. För det jag ska berätta som hände mig var att det kom fram ett gäng. Jag var inte så gammal då heller, men yngre personer. Började dra i mig och skrika att jag var en djurplågare och allt möjligt. Och det var ganska obehagligt. Jag gjorde ingen polisen, alltså de skadade mig inte fysiskt så. Men jag kände bara så här, men är det här rätt sätt att föra en debatt på? När man kastar liksom ägg på gamla tanter som har päls på sig. Det känns lite kontraproduktivt. Ja, nej, men det är väl för att skapa en debatt man håller på de här aktivisterna. De går ju kanske ett steg för långt om man säger så. Mm, men jag kan känna att jag inte håller med dig där, Anders, att vi ska lägga pälsarna på vinden. För det, om vi gör det så måste vi ju köpa en annan jacka. Och då belastar det ju miljön ännu mer. Men jag håller med om att det är ett svårt dilemma. Ja, absolut. Nej, för det, jag tror att det är så. Ser vi pälsar på stan, då vill jag också ha en päls. Ja, tror du verkligen det? Nej, inte för min egen skull, men jag tror att det finns många som jättegärna bär päls på sig för att det är vackert. Ja, jag tycker mer att det är varmt och det kan vara snyggt med rätt sorts liksom, modell och sådär. Ja, men vad tycker du om en dunjacka då? Om du ska sätta på en riktigt varm jacka ut och åka skidor då? Ja, absolut. Ja, men då har jag har en dunjacka. Men den har jag kollat är plockad från döda. Nej, men den har inte, det är ingen som har lidit så direkt. Nej, nej, nej. På samma sätt. Kan man hitta bevis för sånt så då tycker jag det är helt okej med vanligt dun. Men sen är det också. När du ändå inte ser vad jackan är fylld med, då kan den lika gärna vara fylld med någonting annat som motsvarande värme, om man säger så. Absolut. Tack för ditt samtal. Ha det jättebra. Tack. Hej. Ring till mig på 0200 11 12 13 och snacka om päls. Hej Eva. Ja, hej. Hej, du vill prata om angoran som har varit i blåsväder nu. Ja, du sa att den hade varit i ropet, men då undrar jag om du verkligen har sett det kaninen, eller hur? Ja, det är angorakaniner, ja, precis. Jag undrar om du verkligen har sett det här nyhetsaktuella programmet på tv om hur det går till när de tar pälsen från kaninerna. Mm. Såg du det programmet? Ja, absolut. Det såg jag. Absolut. Du såg det? Du nämnde det inte ens alltså. Vilket program pratar du om nu, Eva? Nej, men jag pratade om hur det gick till att få den här angoran. Ja, att de rycker från kaniner utan, alltså de är vid liv och skriker och det är jätteobehagligt för dem. Det är ungefär som att vi skulle rycka vårt... Ja, det var fruktansvärt, satte på min näthinna för fasen i 2 dagar. Och jag mådde jättepsykiskt dåligt, att fast de varnade så tittade jag. Och hur den här lilla kaninen skrek i varenda andetag och de räck så att den blev helt skinnflad. Mm. 4 månader senare då gjorde de om proceduren när pälsen hade växt ut. Mm. Sen var de förbrukade. Mm. Alltså det är så jäkla vidrigt så det är inte sant. Och, Och de borde ju upplysa mer om hur det går till liksom. Mm. Vad tycker du Eva om att till exempel Hennes & Mauritz H&M har ju valt att behålla sina angorakläder som redan är tillverkade och ändå har med dem i sin julreklam och sådär. Vad tänker du om det? Nej, det är för jävligt. Alltså, de ska inte behålla sånt. De ska ju stötta det här för djurhumanitet. Ja, men om de gör det från och med nu, om vi litar på det då, så har det är väl dumt att slänga redan tillverkade kläder, eller det finns en massa människor som man kan skänka kläderna till i så fall, eller vad som helst. Nej, men jag tycker inte folk ska få bära såna kläder när det ligger så mycket djurplågeri bakom. De ska inte få göra det. Det är fruktansvärt. Tänk om jag skulle ta min lilla vovve knät här och slita av han pälsen så han skriker varenda ryck. Mm. Men det är ju inte klokt. Alltså, det är ju individer, även om det är en kanin eller om det är en hund eller om det är, det är ju individer med känslor, fysiska och psykiska känslor. Mm. Jag förstår. Tack Eva för ditt samtal. Ha det bra. Hej då. Ja, det är många som brinner för den här frågan. Ja, det är klart att jag är djurvän också. Jag är inte djurovän, men jag tycker ju någonstans att det är väldigt dubbelmoraliskt att äta kött, bära skinn, men vara jätteanti och använda en gammal vintagepäls. Någonstans så får man ju faktiskt vara lite konsekvent, även om det är svårt ibland. När jag var yngre så var jag vegan ett tag. Jag hade en pojkvän som var det och hängde med så här vänsterpalestina. Jag hängde med alla möjliga, men jag hade en period där vänsterfolk med palestinasjal och sådär. Och då var det ganska många i den här gruppen som hade skinn i Dr. Martins, eller ja, skor med skinn helt enkelt. Skinnväskor. Men det var ju en annan sak, för att och det var också ett svårt dilemma det här att ja, men jag är djurvän och vägra äta någonting. De har inte, vi kan säga åt inte ens honung för att det kommer från bin, och det vill man ju inte stödja sådär. Tycker synd om bin. Men ändå så gick man in på typ Hennes & Mauritz eller på när man hade råd att handla helt enkelt, och köpte kläder som antagligen var sydda av underbetalda minderåriga långt bort i stan. Liksom. Så någonstans så finns det en stor dubbelmoral i det här, och jag kan känna att använd de pälsar som finns. Jag tror inte på det Anders sa förut, att det kommer uppmana till någon pälseufori. Men samtidigt, 2 av 3, jag ska läsa här om jag inte säger fel, modeföretag visar nu päls, framförallt vinterkollektioner på hashtaggen, på catwalken. Och det är många som faktiskt tycker att det här är trendigt, snyggt och så vidare. Vad tänker du om det här med päls? Pälsanvändandet har alltså ökat, och det är nya minkfarmar på gång. Precis, 2/3 av modeföretagen har päls på catwalken, säger alltså, läser jag i Metro och i Dagens Nyheter. Vi tar en liten paus, ring mig efter den och prata mer om det här med päls. Är det etiskt försvarbart? Borde vi använda mer päls till och med, istället för att ha på oss syntetiska grejer som svärtar ner miljön? Eller hur ska vi komma till rätta med det här dilemmat som många har? 0200 11 12 13, du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Skulle du kunna tänka dig att bära päls nu när vintern är här? Fördubblingen, eller på att säga, men ökningen har verkligen, det har blivit en ökning, ska jag säga. Och pälsanvändandet visar sig ju framförallt på catwalken. Det var de siffrorna jag skulle dra. 2 av 3 stora modedesigners har päls på sin catwalk i år. Och mink, enligt Svensk Mink då, som är någon branschorganisation kan jag tänka mig, så ökar svensk minknäring för första gången på 20 år. Och man planerar nu nya minkfarmar i framförallt Kina, men även i Sverige. Vad tänker du om det här? 0200 11 12 13. Kan du tänka dig att använda päls? Och Christian är med. Hallå! Hallå, hör jag. Du hörs bra. Vad vill du säga, Christian? Jo, jag tycker det är så jävla jobbigt att alla ska jämt lägga sig i vad man har på sig, vad man inte har på sig och så vidare. Vill man ha dun så låt dem ha dun. Vill de ha skinn, låt dem ha skinn. Vill de ha päls, låt dem ha päls. Men alltid så är det någon som ska klaga på det. Mm. Hur ska man göra? Ska man gå runt naken? Då är det någon som klagar på det istället. Men jag kan tycka att det är intressant att betrakta sig, för det är ju synd om djuren. Djuren står ju under människan, kan inte säga ifrån och sådär. Men jag kan känna att många av de här som gapar och gormar kring att det är så hemskt att vi har djur på oss eller äter djur, de köper ju syntet gladeligen som har tillverkats med massa miljögifter som har drabbat både människor och djur som har släppts ut. Ja, men precis. Så det blir väldigt paradoxalt. Ja, och det är ingen som tvingar dem att ha på sig päls. Vill jag ha päls så får jag ha det, men det är ingen som påtvingar dem att ha päls. Men det som Anders sa förut av Christian, han ringde för en stund sedan och sa att om jag bär min gamla farmors ärvepäls så kommer jag inspirera andra, och då bär jag liksom lite ansvar för att det fortsätter att dödas oskyldiga djur. Ja, det vet jag inte. Jag skulle inte vilja ha min farmors päls och det. Nej, men jag tycker det är varmt och skönt. Ja, absolut. Jag har ju äkta dun i min jacka. Jag tror det är någon form av päls som jag har på luvan. Och när det är minus 35 grader, jag kan gå i en t-shirt och det är lika varmt som på sommaren. Jag tror inte det finns något syntetmaterial eller någonting vidare som kan fodra lika bra som äkta, så att säga. Mm. Men ändå, Christian, det här med den moraliska aspekten då. Blir du inte lite beklämd av att tänka på vad ditt dun, om det är en fåglar som har lidit och plockats levande och sådär? Det är så himla svår fråga, för att vart man än kollar så är det alltid någon som lider. Mm. Om man tittar på så sätt, är det inte det ena så är det andra. Det är bara att titta på till exempel de här kaninerna som varit. Det är jättehemskt, det håller jag med dig, absolut. Mm. Men jag vet inte om det finns något annat sätt att göra, men de kanske återanvänder köttet sen till någonting annat också. Det vet ju inte vi. Det förklaras ju inte, det förtäljs ju inte i historien, så att säga. Nej, inte i alla fall, i alla fall. Nej, alla fall, precis. Precis. Och sen finns det ju halalslaktat kött och så vidare också. Ja, det är ju riktigt mycket djurplågeri också. Ja, låta ett djur förblöda. Jag vet inte vilket som är hemskast. Ja, det här är ju... Det känns ju som att vi på något sätt... Vi lever i en värld där vi inte längre har någon slags kontroll på det vad vi har på oss, vad vi äter, var det kommer ifrån riktigt. Nej. Och tittar man på till exempel en jacka så kan det ju stå att den är... Ja, nu tänker jag också på kött, att den kanske är tillverkad i något land och fraktad till Sverige, och så drar de dit tillverkad i Sverige. Det vet ju inte heller om det görs med kläder. Nej. Jag hörde någon historia om fiskpinnar, att man fiskar fisken i Nordsjön och sen så fraktar man den ner till någonstans i södra Europa och så paneras den där och sen så fraktas den tillbaka. Ja, precis. Och så kan man säga att den förpackades i Sverige till exempel. Ja. Då kan man väl säga svenska fiskpinnar. Mm. Det är ingenting som någon av oss kan kontrollera. Det är ju bara de som är själva tillverkaren som har kontroll på det där. Vi konsumenter, vi kan ju aldrig få reda på varifrån en viss jacka, varifrån dunet kommer, varifrån skinnet kommer och så vidare och så vidare. Tack för ditt samtal, ha det jättebra. Tack. Okej. Hej. Håller du med Christian eller mig eller någon annan som har ringt in om det här med päls? Vi kan ju vidga det till dun, angora, det är mycket som är hetluften just nu. När det blir kallt ute så blir det ett dilemma för många vad man får, så att säga, eller ska ha på sig. 0200 11 12 13. Bengt, hallå. Hallå. Hej, vad tycker du? Ja, men det är ju skitenkelt. Ull, för fan. Har inte folk hört talas om ull? Ylle. Jo, fast det är svårt. Alltså, jag tänker en yllejacka då, menar du? Ja, men det går ju. Jag har jättefina saker av ull. Ja. Man kan ha yllejacka, ja visst. Hellre än att plåga massa djur. Jag tycker den här debatten är lite latcher. Alltså, det är jättesynd om alla djur. Men om man nu tycker det då, ja, men då får man väl alternativt använda något eget. Så att säga. Ja. Ja, ull är jätteskönt. Det har gjorts väldigt mycket fina plagg av ull. Sen får man väl tycka vad man vill, men man behöver inte frysa om man har ull på sig. Nej, det behöver man verkligen inte. Nej. Och det finns ull som inte sticks. Ja, merino, eller vad fasen... Ja, men alltså, det är skitsamma vad det är för grejer. Det finns ull som inte sticks. Mm. Ja, om nu folk tycker att ull sticks. Tack för ditt samtal. Ja, bra. Hej, ja, vi glömde ull här. Det finns ju ull i alla möjliga sorter. Frågan är... jag tror det finns också ullen är lite mobbad, att många tror just att det kliar, att man har såna traumatiska minnen från barndomen när man tvingades på någon yllekofta av morsan och sen vill man aldrig mer ha ull. 0200 11 12 13 är i alla fall numret du ringer och pratar om det här med päls. Är det att vara djurvän att vägra att ha någonting som kommer från djur i sin kropp eller på sin kropp? Eller blir det här väldigt paradoxalt? Jag kan ju tycka så här att man måste välja sina strider, att det blir så himla svart eller vitt. Jag vill inte avstå kött helt. Jag tycker inte någon har rätt att komma med en pekpinne upp i mitt arsle för det. Jag äter kött kanske 2 dagar i veckan. Alltså rött kött. Sen äter jag fisk, kyckling, skaldjur, vegetariskt och sådär. Men jag tänker inte välja bort det för att jag gillar det. Och min kropp mår bra av det. Det är väl individuellt. Sen har jag gärna arvepäls på mig. Jag har skinnskor, jag har skinnväska. För mig känns det som att, ja men... Det här låter ju jäkligt krasst. Men jag värderar faktiskt människor högre än djur. Det betyder inte att jag respekterar djur eller tycker att djur ska plågas. Men för mig, det kanske också är från att jag kommer från den här polska världen där man typ äter upp hela djuret. Man äter liksom till och med in komagen äter man upp. Så att för mig är djur inte sällskapsdjur så mycket. Vi har aldrig haft sällskapsdjur hemma. För mig är djur mat eller någon form av hjälp. Det låter krasst, jag vill inte äta upp era hundar, jag lovar. Men så jag har inga problem med det personligen. Däremot har jag problem med folk som har problem med det, men å andra sidan inte har några problem alls med att köpa syntetiska produkter. Det gör jag för sig själv också, men i så liten mån som möjligt. Som bara förorenar. Hur mycket förorenar inte bara tillverka en fuskpäls? Det kan man läsa mer om på nätet. 0200 11 12 13 är numret. Hallå, vem pratar jag med? Det är Jonny. Hej Jonny, som jag kallar för Jenny förra veckan, förlåt. Ja, precis. Han är min syrra heter det, så det, vi kör på det också. Gud vad praktiskt. Då är ni liksom, ja, Jonny och Jenny. Jag vill säga det med faktiskt. Vad ville du säga Jonny? Jag tror nog att det hamnar i slutändan på att alla människor måste ju ta ett eget ansvar och gå utifrån sin egna moral. Och tyvärr så är ju människan är ju som den är, och egoistiskt och själviskt och alltid så billigt och bra. Men personligen så tycker jag ju faktiskt att som du säger, alltså, finns det en gammal päls eller något liknande, då är det ju bättre att man använder den för att hedra djuren och kasta den när den väl ändå är dött. Så ska man ju använda grejerna tycker jag. Och så gäller ju allt med djur, att man ska ju försöka ta tillvara på allt så mycket det går att äta upp och använda allting. Och det är ett sätt att hedra djuret så mycket det går i och med att man tar liv av djuret. Va? Mm. Annars så säger jag som föregående talare, förespråkar ull, det finns så jävla bra ull och svensk, och det är plus att det är tillverkat i Sverige så man inte gynnar de här utländska företagen, för att jag tror inte att det är någon vidare bra grej där, utan betala en slant extra så kan man använda det där längre, och på det är det bara att köra någon skalplagg in och vindskyddande, det funkar ju jävla bra som helst. Mm. Och ska man nu använda päls då i dagens läge, då tycker jag antingen att i alla fall får man ju ta djuret av dagar själv och bereda pälsen då och göra det liksom en... Det hade varit kul. Jag hade gärna skjutit mitt eget... vad det nu kan vara. Vad som helst då liksom. Att det inte blir så en jävla fabrik av det hela liksom. Det är inget bra. Så minkar, som tar det med minkar då. Då odlar de upp minkar och så kommer djuraktivisterna som tycker synd om dem och släpper ut dem. Och då blir det kaos där istället, för då sabbar ju hela faunan, eller vad man ska säga, djurlivet här. För de inte har inte hemma här. Mm. Men det blir bara fel när det blir fabriker och saker och ting. Och man ska passa sig för det här så långt det går. Tack för ditt samtal. Intressant. Ja. Ha det bra. Ha det. Hej. Nu är det många som ringer, det är jag väldigt glad över. Vi ska dock ta nyheter. Häng kvar allihop så ska jag svara en efter pausen. Och ring du också och snacka om päls. Pälsanvändandet ökar. Man planerar fler minkfarmar. Och modeföretagen sägs ligga bakom den här ökade trenden. Första gången på 20 år så ser vi en ökning av till exempel minkpälsanvändning. 2 av 3 stora modeföretag använder nämligen päls på sin catwalk, på sina modevisningar. 0200 11 12 13 ringer du efter pausen. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. En kille på Twitter som kallar sig för Pappa Kim. Jag kan inte uttala det, men Pappa Kim säger vi. Han skriver så här angående dagens ämne i radio, att päls är sjukt, men skinn är bra. Många djur både äts och sen nyttjar man skinnet bättre än att slänga. Men det finns ju faktiskt djur där man både kan använda pälsen och äta köttet. Lamm till exempel. Vad tänker du om det här? 0200 11 12 13 om päls överhuvudtaget. Du lyssnar på Sissi i Radio 1 och vi kopplar in, ska vi se. Hallå Thomas, hör du mig? Ja, det var Thomas här. Hej, vad tycker du eller vad tänker du för något? Du, jag tänkte lite på det här om rent allmänt med moralen och så. Och angående det här med kaninen så, ja, nu hade jag ju själv ingen päls eller sådär, men däremot så... Har du ingen päls? Eller vad, nej, jag har ingen päls, så att det var inte direkt något som jag visste. Jag tyckte det var illa och så, men det var inget som personligen berörde den. Nej. Det har sett man själv inte var involverad. Men däremot så kommer jag att tänka på en annan grej som kom upp nu för ett antal veckor sedan angående det här med Barilla, spagettin. Ja. Där de hade gått ut och sagt att de inte vill ha homosexuella i sin... Ja. Nu kommer vi från ämnet lite, men du ska knyta ihop det här på något. Det är lite så här små. Och då tänkte jag att lite snabbt, så jag tänkte väl någon sekund så där, jag ska sluta med Barilla för att jag är till Barilla sånt där för det eller så ska jag bara okej, liksom. Men jag tänkte att hela den här grejen och med päls och Barilla och allt annat i världen, just kanske musik eller film och sånt där, var man ska dra gränsen för hur mycket ens egna moraliska värderingar ska spela in i vad man, hur man lever sitt liv eller vad man tar del av eller köper och så vidare. För jag tror att oavsett vilket så finns det ju alltid något klädesplagg eller någon sak man har där hemma där någon har fått lida, eller så har det i samband med någonting som man står emot, men ändå så får man okej, liksom. Så det blir lite väldigt mycket, var drar man gränsen för vad som egentligen moraliskt är rätt för en själv, så att säga. För även om jag i det här fallet absolut inte stödjer att man förvägrar homosexuella från en klan, så kan jag ändå inte, eller så känner jag personligen att det inte är tillräckligt det är inte tillräckligt illa för att jag ändå ska sluta med Barilla-pasta då. Barilla-pasta i det här fallet. Sen får man ju såklart, om man tycker att det är tillräckligt illa det här med kaninerna för att sluta handla en gåa eller inte. Men samtidigt så tror jag också att väldigt många, jag kände inte alls att det här var någon större överraskning när det kom, utan jag tänkte det här var mer en bekräftelse på någonting som troligen hände. Så jag tror att folk allmänt blev, nu fick man det väldigt mer i bild och ljud också serverat, att nu är det bekräftat, så här är det. Men samtidigt tror jag att om man egentligen verkligen tänker lite längre, så är det ju inte så att säga, det är säkert så, det är fortsäkert så. Och det är också lite det här att det här är hett just nu 2 månader ungefär, men om 1 år så kommer det... Ja, men är det inte lite så, Mikael, att om vi ska jämföra med Barilla-skandalen då, eller vad vi ska kalla det för, ja, då var jättemånga som sa, jag ska aldrig mer äta Barilla, eller när vi hörde om de här... alltså att H&M inte ens ville skriva på ett avtal fast de tjänar så många miljarder varje år för att deras arbetare ska få en skälig levnadslön. Då var det så här bojkott som höll i sig i typ 2 veckor. Ja. Sen har folk glömt. Är inte det lite eller väldigt sorgligt att vi inte har bättre minne, att vi inte bryr oss mer? Och där är det väl samtidigt att man får utvärdera ifrån sig själv hur länge gäller det. Men jag har en annan grej som jag tycker är väldigt, som är precis likadant. Det är ju om det här om Chris Brown och Rihanna. Just det, han slog ju, han misshandlade henne, ja. Och efter att det hade hänt så tror jag att det var ungefär 2 år som det var väldigt boykott. Chris Brown särskilt i USA, liksom, det var inte. Men sen efter några drygt kanske 2 år var det någon Grammy-gala och sånt där. Och där var det ju totalt liksom, alla stod och applåderade och väldigt mycket. Där var liksom, okej, nu har det gått 2, nu är det okej, så att säga. Och jag minns det väldigt tydligt för att då finns man med den enda bland de här riktigt så här stora stjärnorna som inte applåderade efter något framträdande han gjort var Jay-Z då. Sånt där. Ja, exakt. Men alla andra var liksom där. Så det var väldigt mycket som, jaha, men har ni inte glömt? Och nu börjar det ändå bli mer och mer. Och kan nu, ja, det är väl... Men det här är ju väldigt intressant. Ja, jag måste bara fråga, det här är väldigt intressant, för hur snabbt, om vi pratar om sådana händelser överlag då, Angora-skandalen på H&M också, eller Chris Brown slår på Rihanna och sen liksom ska han få en ny chans. Hur snabbt ska man förlåta eller så, ge en ny chans, tycker du? Alltså det är nog, som jag återkommer till, hur mycket påverkar det här en själv? Jag tror att om man, som i det här fallet kanske är någon som har, en kvinna i det här fallet som har blivit misshandlad av sin man och som lyssnar på Chris Brown, så tror jag att det är mycket svårare att förlåta och gå vidare och absolut inte glömma eller så, men att gå vidare och så att säga ta till det, än för en tjej som aldrig har blivit misshandlad och som hade honom som fan och sen kände nej, jag vill inte lyssna på honom. Men sen efter två, ja men nu är det till Mariana. Men återigen till, innan vi lägger på här till pälsen då. För jag tycker du pekar på någonting väldigt intressant, det här med hur ska vi veta vad som är etiskt? Alltså hur väljer man? Det är en väldigt, väldigt snårig djungel. Återkommande, just det är intressant att säga det här, att det här med vetskapen, det är liksom vetskapen om det som är det illa, inte att det händer utan det är själva vetskapen. Och det blir ju väldigt dumt, men på ett sätt är det ju lite att det man inte vet om det inte är ont utav, så att säga, så väljer man att bara blunda från det eller låtsas som att det kanske inte är så illa. Och jag vet faktiskt inte, för att det här är ju något jag tror inte absolut, det här slutar ju inte bara för att det här uppmärksammades eller att diverse affärer bojkottar väljer att inte göra man går, för att om en 10 år skulle de tvåna mig om det, så att säga, är tillbaka igen helt öppet och sådär liksom. Och jag vet inte, det blir en påkommande påminnelse hela tiden av fel som görs i världen som lätt glöms bort, men det är ju lite för att, ja, så är det. Så är det. Mycket intressanta tankar. Tack snälla. Ja, tack. Okej, ha det bra. Hej då. Ja, hej. Ring till mig 0200 11 12 13 du också och snacka om det här med päls. Micke, hallå? Hej. Hej, vad vill du säga för någonting? Jo, jag var inne på lite, jag skulle spinna vidare lite på alla ämnena som han före hade där. Ja. Och lite sådär, för att det kändes som att han liksom var trött på och försöka göra någonting och det blir omöjligt att göra någonting åt någonting som man ser liksom, ja, i konsumentledet överhuvudtaget. Vad tänkte du om det då? Hans resonemang? Spinna runt det där lite. Jag var på en föreläsning för inte så länge sedan av en Nobelpristagare. Nobelpristagare. Hon hade jobbat i fredsrörelsen i många år i USA. Hinner vi ta den eller? Ja. Kör på, vi har 4 minuter på oss. Hon hade börjat lite, hon blev lockad av någon på stan först och så gick hon på något informationsmöte och så började hon liksom hon jobbade kanske någon timme i månaden med det där och sen började hon liksom någon timme i veckan och sen blev det mer och mer och mer. Och så jobbade hon mer och mer med det här och till slut så har ju de då i hennes fredsorganisation så har de lyckats lösa det här problemet med landminor. Det var ju de just som det. Det var ju de som fick de stora länderna att skriva på det här förbudsavtalet mot landminor. Och hon var så inspirerande, för hon sa ju det att det minsta lilla du och jag gör, det gör skillnad. Glöm inte det. Om vi skiter i att köpa ett paket Barilla för att vi tycker att det är fel det uttalandet som de har gjort, då gör det ändå skillnad. Och är det fler som tänker så gör det en enorm skillnad. Och då måste de tänka om. Men vi är så jävla lata att vi byter inte ens paket på Felix. Liksom, vi orkar inte liksom sträcka oss åt ett annat håll bara. Det är det som är det sämsta med oss just idag. Kan man säga att den här föreläsningen, Micke, fick dig att verkligen tänka om? Ja, fast jag är inte så jättedålig på det där. Jag försöker liksom lite lite ändra lite här och var liksom. Ja. Och det gör, jag tror att vi är ganska duktiga på det i Sverige ändå, men jag tror att vi ska vara liksom lite stoltare och glada för vad vi gör. Alltså väljer du vindkraft ström liksom hemma, så ska du vara lite glad för det och stolt över det. Det gör skillnad. Men du tänker att då, alla det här med pälsar eller vad det än är eller whatever, gör skillnad. Köp inte grejen, gör något annat och det gör jättestor skillnad. Det låter som ett väldigt bra budskap. Du kanske vill avsluta med att säga att alla de som säger att det är ingen idé att jag bryr mig och engagerar mig och väljer bort någonting eller sådär, för det spelar ingen roll, det är bara en lat ursäkt. Det är precis det det gör. Ja. Det är precis det det gör. För gör vi det allihopa, då är liksom Angora problemet eller Barilla får göra en pudel eller whatever. Det gör skillnad. Vi gör skillnaden. Om vi inte gör skillnad, då blir det ingen skillnad. Ja. Tack snälla för dina åsikter. Okej, okay. Hej då. Du ringer mig på 0200 11 12 13 efter pausen. Jag heter Cissi Wallin och du lyssnar på Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Du Du lyssnar på Cissi Radio 1. Ring till mig och prata om pälsen. Omdebatterad, omtvistad och alltid lika hatälskad. Ska vi få lov? Borde vi på något sätt, samhället, politiker, förbjuda pälsanvändning överhuvudtaget? Stänga alla minkfarmar, alla rävfarmar och bara kanske godkänna en viss typ av päls som är då etisk. Eller hur ska det här se ut? Ring till mig 0200 11 12 13 är numret. Och jag har en ögoninflammation, så jag ser typ inget. Jag ska se om jag säger rätt namn här. Hallå, Ahmed, hej! Ja. Hej Ahmed, vad vill du säga? Vad Sverige Demokrat, han ringer in. Han säger att det är dålig halal. Ja, jag vet inte om han var Sverigedemokrat. Han sa att det var halalslakt, det är ju plågsamt, och det håller jag med om. Ja, men Pels, han ser inte det okej. Vad sa du, Raffi? Ahmed. Ja, men jag hör att det är Raffi. Eller vad heter, ja, han, vad heter brorsan? Vad heter du? Raffis han brorsa. Han säger Pels inte bra. Men halal, det är båda samma skit. Okej. Okay. Ja, då vet vi det. Tack. Vänta. Ja, snabbt. Halal kosher också samma skit. Allting samma skit. Allt är samma skit. Ja. Okej, okay. Tack. Hej då. 0200 11 12 13 är numret. Du ringer och pratar om päls. Även dun och angora har ju varit på tapeten. Katty, heter du så? Katty. Ja, det heter jag. Ja, just det. Vad bra. Vad tänker du? Ja, det är ju så bra att du tar upp det här. Mm. Jo, det finns ju också en skillnad. De som behöver medicin till exempel. Det finns ju försöksdjur som lider otroligt. Jag är med i djurens rätt. Jag har aldrig varit varken vegetarian eller någonting. Men jag är med i djurens rätt sedan många år ändå. Det kostar 100 kronor per år att vara med. Där sitter experter och kämpar jättehårt för dessa djur. Får jag läsa ur senaste informationsbladet? Ja, inte för långt, men läs lite grann, absolut. Jag förstår. I Sverige finns det ungefär 60 pälsfarmer. Minkarna bor hela sina liv i små gallerburar på en yta ungefär lika stor som en tredjedels kvadratmeter. De små valparna föds under april och maj, och de flesta dödas i november då det är ett halvår gamla. Mm. Avlivningen sker genom att 50-60 djur stoppas ner i en behållare som fylls med koldioxid. Gasen är otroligt smärtsam att andas in. Det ger både kvävningskänslor och ångest alltså. Och de här lever ju på kvadratmeter. De lever ju på jätteytor när de är ute i det fria. Mm. Men det här är ju ett dilemma alltså. Det är ju ett dilemma. Det är ju verkligen det. Och jag tänker på alla som är sjuka. Men om man kunde välja bort pälsar till exempel. Din vintage päls. Jag tror alla undrar dig att bära den. Men på något sätt, du som är en kändis och en symbol. Du skulle kunna ställa ut den där vintagepälsen och tala om lite mer, så kommer den till nytta alltså. Tala om lite mer i något skyltfönster om det här. Hur det ser ut verkligen och så vidare. Jag tycker man kunde välja bort de här pälsarna av modeskäl. Det tycker jag man borde kunna göra, förutsatt förstås att man har något annat miljövänligt. Det är ju inte lätt heller. Nej, alltså jag kan känna så här. Jag tänker också på miljögifter och... Men säg så här, alla gravida kvinnor, vi vet ju inte. Har du sett den här dokumentären med Eva Röse? Vad heter den nu då? Hon är gravid, och så har de gjort en dokumentärfilm och hon provar hur mycket gifter det är allting och hur farligt det är. Den är fruktansvärd. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, jag kan kolla upp det. Ja, jag har hört talas om den, men jag har inte sett den själv. Nej, men just det här, det är också så svårt, för att säga att jag är på smällen framöver någon gång och... Köper jag en sån här plastig syntetpäls från, eller jacka i huvud taget från någon av de billiga kedjorna, då vet inte jag hur mycket av det, allting vi bär på huden eller nära kroppen, kommer vi ju på något sätt, de ämnena kommer in i våra kroppar. Det är liksom inga konstigheter. Ja, verkligen. Och jag tänker på de här företagen då, H&M och Gina Tricot till exempel, som har stoppat alltihopa. Gina Tricot har gjort det. Jag tycker det är fantastiskt att de gör det. Jag tycker det är i alla fall ett stort steg, måste man ändå säga. Och de här minkfarmarna, det är heller inte lätt för dem, för de har ju sin näring. Så jag tror på upplysning och verkligen information kring detta. Hur dessa djur har det alltså. Mm. Vi tänker inte på hur de har det. Jag är med i djurens rätt. Jag tycker jag skulle uppmana alla som har att gå med i djurens rätt. 100 kronor per år kostar. Jag är inte någon, har ingenting med dem att göra eller någonting. Jag bara tycker att jag får saklig och kunnig information om detta. Och jag tror att ingen vill göra djur illa. Vi vill väl inte de som gör mediciner och forskar heller. Men om man la ner liksom, om man stoppade allt det här modegrejerna, bort med dem. Och sen kunde man se till så att de här försöksdjuren som måste, människor måste ju ha mediciner ofta va. Mm. Så att man kunde lägga ner mer krut på dem så att säga. För det andra skulle ju vara mycket lättare att få bort tycker jag i alla fall. Jag har aldrig ägt en päls i hela mitt liv. Nej. Varken fusk eller någon annans. Tack för ditt samtal. Det var intressant tycker jag. Det visar också på hur komplext det här är faktiskt. Det är verkligen, det är jättebra att du tar upp det. Tack så mycket. Ha det fint. Okej. Okej. Hej. Hej då. Ring mig på 0200 11 12 13 så snackar vi mer om päls. Ska vi se. Vem har jag med mig? Jo då, det är Kenneth här, Cissi. Hej Kenneth. Vad vill du säga Kenneth? Ja, jag kan säga så här. Jag är djurvän av högsta rang. Mm. Jag är ingen djurrättsaktivist. Är du säker? Ja, absolut. Ja, jag skulle någon hoppa på och slå min hund så skulle jag slå ihjäl den personen utan tvekan. Självklart. Ja. Så, ja, visst, då kanske jag är en aktivist då. Men jag skulle inte springa och släppa ut minka. Men som den här damen, tjejen pratade om innan här om hur minkarna då, hur de avlivar dem och så vidare, plågsamt och allt det. Och det sker i Sverige så tycker jag det är för jävligt. Jag tycker att varje människa måste ta till sig liksom den information man kan komma över och allt där för att kunna agera och så om man vill moraliskt liksom göra som man vill. Alla får göra precis som de vill. Jag säger ingenting om det. Men om man då resonerar som att jag skiter i djuren, jag käkar julskinka om det är en plågad gris och allting. Då börjar jag undra vad det är för människor som säger så eller tänker så. Liksom. De kan inte ha friska huvud. Då har man ingen empati. Har man inte empati för djur så kan man inte ha empati för människor. Det är min åsikt. Ja, men jag förstår det, Kenneth. Men kan det inte vara mer komplext också att så här, ja, man kanske vill äta julskinka om man försöker att få tag i en schysst, om man säger, ekologisk kravmärkt julskinka. Ja, men det är ju svårt att vara så här politiskt korrekt hela tiden. Ja, absolut. Ja. Men det var en annan kille som ringde in tidigare här för en halvtimme sedan som sa liksom att ja, det ska vara så mycket ditten och datten och dalt och bla bla. Ska man gå naken då på jävla töntigt resonemang? Det finns ju som den andra snubben sa, ull. Men när vi klipper ju våra får på ett humant sätt. De lider inte. Vi sliter inte av det som gör de här uländerna, Kina och allt det här liksom. Mm. Så att jag menar, någon rim och reson måste ju kunna vara. Sen så kan man inte hålla reda på allt. Men är det liksom uppenbara grejer man... Då måste man rätta sig efter sitt eget hjärta och vara moralisk och ta avstånd alltså. Och säga och protestera. Det tycker jag. Tack för ditt samtal. Det är lugnt. Ha det bra. Tjena. Tja. Hej. 0200 11 12 13 ringer du och snackar om päls framför allt. Just om, är det moraliskt försvarbart? Ska vi förbjuda pälsuppfödning eller... Hur ska vi bete oss i den här snåriga etiska djungeln? 0200 11 12 13. Peter, hallå? Peter? Ja, men hej. Hej, du tycker päls är bra? Ja, helt för med päls. Det är så snyggt på kvinnor, vet du. Men är du inte, tycker du inte det finns någon tveksam grej att det är oetiskt och sådär? Men oetiskt? Men då kan man ju liksom börja prata om skinnjackor. Liksom. Men vad är grejen? Ja... På sig alla år, alla tider. Är någonting bra bara för att vi har haft det i alla tider då? Istället. Vad sa du? Det är hantverket istället. Ja, men det är ju, hur djurvänliga ska vi vara då tycker du? Ja, men det där kan man ju dra hur långt som helst. Ska vi överhuvudtaget äta djur liksom? Ska vi bara äta gräs liksom? Nej, men man kan ju tycka att alla djur plågas på något sätt liksom. Man kan ju äta ja, vegetariskt som inte är gräs om du förstår vad jag menar. Fiskar upp en fisk och nackar den. Det är ju plågsamt för fisken. Mm. Varför äter vi fisk när vi kan äta gräs? Men, vi har kommit en bit i världen, liksom, så är det. Liksom. Vissa djur hålls bara för vissa saker. Liksom. Mm. Så du tycker att det är lite överdrivet det här? Hetsen kring... Jag tycker det är på gränsen till otroligt överdrivet, ska jag säga. Liksom. Men, blir det en bättre värld om vi slutar att ha pälsar på oss? Liksom? Kallar du dig för djurvän då? Ja, eller djur. Ja. Jag tycker det ska finnas djur. Jag tycker man ska hålla djur och sköta dem. Liksom. Och det är bättre i sådana fall att ta till regler istället för att förbjuda allting. Liksom. Det kommer finnas ändå. Liksom. Döda djur då, är det okej? Okay? Att döda djur? Ja, men är man djurvän då? Det är många som inte tycker det. det där är också fantastiskt liksom. Det är också så väldigt många människor som har tycker och saker och ting om allting. Men de fattar inte att samhället skulle liksom inte fungera om inte det gjordes på ett visst sätt liksom. Så jag menar, man kan vara djurvän fast man dödar ett djur. Och jakt, är det grymt jakt liksom? Jag tycker jakt är det snällaste om man tänker jämfört med industrikött som det så fint heter. Ja, för att det görs på ett finare sätt och inte industriellt. Att man liksom inte driver alla djur för ett stup utan man skjuter en och en. Liksom. Nej, men mer att djur som går i det fria och är lyckligt ovetande om att nu kommer jag dö om 10 sekunder än djur som föds upp i trånga burar och plågas liksom innan sin död. Det är väl ändå bättre? Det är bara för att du och jag inte vill pröjsa 2000 spänn för en kyckling grillad, utan vi vill bara pröjsa 50 spänn. Ja. Med det, liksom. Tack för ditt samtal. Intressant. Ja, ha det bra. Tja. Vi tar nyheter, sen så rullar vi in i en ny timme, kära lyssnare, och då pratar vi mer om det här moraliska debaklet med päls. Stanna kvar. 0200 11 12 13 är numret. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Vad tycker du om att pälsanvändandet och även tillverkningen av till exempel minkpäls ökar för första gången på 20 år? 0200 11 12 13 är numret du ringer. Och vem har jag med mig? Ja. Vem pratar jag med? Celeste. Celeste, hej, vad tänker du? Hej, jo, jag lyssnade på killen som pratade alldeles nyss. Japp. Och jag tänker att det är självklart så att han har rätt att människan alltid utnyttjat djur. Samtidigt har ju människan alltid utnyttjat människor. Därför att det är oundvikligt att orsaka andra lidande när man lever. Frågan är bara när det är berättigat att göra så. Ja, vad tycker du personligen då? Alltså jag tycker så här. Jag tycker att visst kan det finnas någon människa som har en sadistisk hållning till livet och får för sig att mörda 500 andra människor bara för att känna sig nöjd. Mm. Men det är berättigare inte den personen att göra det dådet. Och det är lika illa att man för att få status, liksom, att känna att jag har råd med päls, fast jag egentligen inte har det. För att de djuren är inte jagade utan de har inte levt sitt liv i det fria. Utan för att jag ska ha råd så ska de födas upp i burar. Annars går det inte att, för min plånbok att ha råd med dem. Och då är det bara fråga om att man vill uppnå en lyx man egentligen inte har råd. Och dessutom så har man ju faktiskt andra jackor som man kan ha på sig om man nu vill värma sig. Men om vi pratar om det här som vi har snackat om, Celeste, det här med syntet. Jag är ju mer skeptisk till massa plaster och skit som det är i billiga syntetjackor än vad jag är för dun som är schysst producerat eller päls som faktiskt är någorlunda etisk. Ja, jag förstår det. För att alltså, precis som kemikalier är inte bra för människor, kemikalier är inte heller bra för djur. Så självklart orsakar man djur i det fria mycket lidande genom alla dessa kemikalier. Så det är inte fråga om att man inte orsakar lidande. För det gör man alltid. Det är bara det liksom en fråga om när det är berättigat. Mm. Så att, och det är liksom, jag tycker nästan att, att man också ska ta hänsyn till vilka syntetmaterial man använder vad gäller liksom, kemikalier som färgat tygerna och liknande. Men det är samma princip som när det gäller att använda päls. Medan, behöver du verkligen 5 jackor? Behöver du verkligen liksom 10 jackor eller 15? Räcker det kanske med 1 jacka? Liksom? Mm. Om du nu vill ta hänsyn till miljön och andras lidande. Okej, så du menar lite att det spelar kanske ingen roll så mycket vad man köper så länge man inte överkonsumerar. Är det det du säger? Nej, jag säger så här. Att tillfoga andra lidande för att själv leva är nästan ett krav. Men det är, man får ju bedöma liksom om att njutningen eller nyttan jag får ut av att döda en annan människa kanske inte står i proportion till det lidandet jag orsakar. Det är det jag menar. Liksom, det är liksom den lyckan du upplever av att bära en minkpäls kanske inte står i proportion till det lidande som minkarna har fått erfara. Men det är jättesvårt det här med liksom, att värdera lidande. Så här, om jag går in på H&M och köper en syntetpäls, säger vi, för 400 kronor, så vet jag ju inte hur många människor som har lidit på vägen. Nej, och nej. Jag vet inte om det här låter helt sjukt, Celeste, men om jag måste välja så värderar jag människor högre än djur. Kan man tänka så, tycker du? Det är klart man kan tänka så, men frågan är hur mycket mer? Liksom, är det att en person blir ledsen för att den inte får lika mycket betalt fast den ändå har råd att försörja sig. Nu tar jag ett liksom, inte ett riktigt exempel utan bara liksom ett ja, liksom ett påhittat. Mm. Men eller liksom, är det liksom lika stort lidande som att en hund är liksom får illa eller de, eller angora kaniner som får pälsen borttryckta liksom det. Det är en väldigt, väldigt svår fråga. Jag tackar för det. Så får vi lämna det lite hängandes i luften. Så får fler reagera. Tack Celeste, ha det bra. Tack, hej. Ring mig på 0200 11 12 13. Vad tycker du? Är det moraliskt försvarbart att bära päls? Även om pälsen då är gammal, mormors gamla ärvda eller sådär. Är det aldrig okej? Och tycker du att jag är helt ute och seglar med mitt resonemang? Att om jag måste välja så här, pest eller kolera. Människor som har lidit i processen och tillverkar en syntetisk jacka, säger vi. Mycket miljögifter. De som sitter och syr eller håller på med de här tygerna kanske får cancer på sikt. Ja, blir infertila, inte infantila, infertila av att jobba med de här kemikalierna. För att jag ska kunna vara så här, åh vad PK jag är som inte har en riktig päls. Eller... För då tycker jag att jag hellre värderar människornas hälsa och livskvalitet framför om någon mink fick dö för liksom 40 år sedan. Vad tänker du om det här? 0200 11 12 13 är numret du ringer och pratar om päls. Men även om dun och angora, H&M har ju varit, eller inte bara H&M. Huvudtaget så har ju Gina Tricot, Lindex, massa företag varit i blåsväder efter att de har sålt tröjor, mössor och så vidare av angora ull som då kommer, eller vad säger man, från angora kaninen helt enkelt. Och vi har fått sett filmklipp på när kaninerna då rycks av, deras päls rycks av när de är vid medvetande och skriker. Och kan ju tänka, man kan ju tänka sig själv hur det känns att få sitt hår avslitet i stora tussar. 0200 11 12 13. Therese. Ja. Hej, vad tycker du? Hej. Therese. Jo, du förstår, jag tycker så här. Alltså det är så skevt när man pratar om det här med djurens lidande i förhållande till människors. Mm. För att jag kan inte alls förstå den hållningen att man liksom skulle tycka att djurens lidande är värre än människors. För vi, alltså de har ju inte känslor på samma sätt som vi har. Nej, men vi vet ju att djur kan känna smärta, ångest, lidande, absolut. Men de har ju inte det intellektet som människor har. Nej, absolut. Och det är klart att man inte ska liksom... Jag tycker inte heller att det är okej att slita av pälsen på kaniner liksom. Mm. Men samtidigt, om du tar upp det liksom, det här med barnarbetares arbetsförhållanden i Bangladesh eller... Alltså, om man då ställer det i förhållande till att ett djur skulle fara illa, så känner jag att jag tycker bara det är helt vridet liksom, att man skulle tycka att det är värre att djuren far illa än människor, förstår du? Jag håller med dig, men det är tydligen väldigt kontroversiellt. Jag har fått otroligt mycket hat när jag har sagt så. Jag tycker folk missar lite poängen, att det handlar inte om att man inte tycker att djur ska ha det bra. Det handlar väl om att om jag måste välja då, så väljer jag hellre människan. Ja, verkligen. Och jag kan känna så här, är det inte så med de flesta djur att man liksom vill skydda sin art? Om man nu ska prata att människan är en art liksom i sig. Och att liksom djuren, björnar är en art eller liksom sådär. Att vi då som människor på något sätt ändå ska skydda varann i första hand. Mm. Ja, alltså i den bästa av världen, Therese, tänker jag att människor och djur ska leva i harmoni och symbios och som det var förr. Liksom. För det var ju bättre förr när vi så att säga, alla slaktade sina egna djur och vi hade mer lokalt producerade grejer och sådär. Men nu är det ju allting är så industriellt att vi köper kött från djur som massproducerat, kläderna är massproducerade, det är massa miljögifter, vi vet inte vad vi får i oss, det är massa antibiotika, allt kött. Och så vidare och så vidare. Så det är skitdeppigt. Ja, absolut. Jag tycker också det var bättre förr. Men på det sättet, det var mycket som var sämre förr också. Men det var absolut mycket bättre förr. Men samtidigt så får man ju på något sätt ta det till. Ja, men nu lever vi idag. Och då får man ju på något sätt anpassa sig efter hur det ser ut idag. Mm. Och så tänker jag. Och, nej, jag vet liksom inte att jag vill komma egentligen. Men jag förstår din poäng. Ja, men jag har en kusin som på Facebook, du vet, så här, propagerar liksom varenda dag för vargstammen och nu la hon ut något kort på någon plågad hund. Och, ja, men du vet så här liksom. Och jag känner så här, det ska finnas regler för hur många typ kycklingar man får vara i liksom i en bur, och det ska finnas regler för men så mycket saker när det gäller djur. Men vart är reglerna för människor? Alltså förstår du att typ att man pytsar in liksom 80 barn på en yta av, ja vad ska vi ta, 70 kvadratmeter på ett fritids liksom. Mm. Det är helt okej, och det är det ingen som liksom pratar om. Men när det kommer till djuren, då ska det vara så väldigt liksom. Det ska vara så. Men jag tror så här, det är lättare att relatera till djur för många människor, för djur är liksom mindre komplexa. De är mer utsatta på ett sätt, eller barn och djur är väl ungefär lika utsatta, men de säger inte ifrån själva, det kan de inte göra. Jag tror också många, inte barn heller. Nej, inte det är riktigt små barn som inte kan prata, absolut. Så att jag håller med dig om att det är svårt, alltså. Det är en knivig diskussion, och man ska ju inte behöva välja, men om man ändå måste det så ja. Tack, Therese. Ja. Ha det bra. Samma. Hej. Ja, nu är det många tankar här. Håller du med Celeste som ringde innan, Therese eller mig, eller ingen alls? 0200 11 12 13. Pratar vi päls. Hej, Annika. Hej. Hej, vad vill du säga? Jag vill säga att det viktigaste är väl i djurskyddsfrågan att vi inte tillfogar djur lidande i onödan. Men det innebär ju inte att vi kanske inte kan avliva djur. Jag menar, så länge vi äter kött eller vi äter fisk eller vi äter insekter. Mm. Jag vet inte. Så på något vis avlivar dem. Jag tycker vi ska avlivas dem. Men det som är det stora problemet idag, det är ju trots allt det här stora industrikomplexen. Och varken djur eller människor ska tillfogas lidande i onödan. Och det är väl det som är det stora problemet. Att vi kanske behöver köpa närproducerat, köpa svenskt, då kommer vi en bra bit på väg. Inte fullt ut, men och sen så kan varje människa välja själv utifrån sitt eget perspektiv. Försök att undvika sånt som du vet inte är bra. Och det kostar mer. Det är väl det som är problemet. Det blir så dyrt. Mm. Så är det lite hönan och ägget här, Annika, att vi skulle kunna lägga om vår konsumtion. För jag tänker, nu är det snart julafton, och jag vet inte hur det är i din familj, men om man tittar på mångas julbord, även i vår familj, så är det så himla mycket mat. Det är ju 1000 olika saker. Tänker man bara att käka ett skinka, någon sallad och gröt. Förr i världen var det väldigt spartanskt så. Det var 2-3 maträtter. Då hade man ju kunnat fokusera på att köpa en dyrare skinka som var närproducerad. Grannen kanske har någon grisgård eller vad vet jag. Och tänka mer, men det är, vi ska ha så mycket av allting. Ja, det är katastrof. Det är helt vansinnigt. Och gud vad vi slänger mat. Det är fruktansvärt. Ja, det gjorde jag ett program om här om sist. Men det är verkligen. Det är värt att tänka på, framförallt så här års. Ja, och vi har mycket stora problem med vår enorma konsumtion. Och vi importerar. Vi tycker det är så självklart att vi ska äta avokado och apelsiner som inte ens fanns på 40-talet. Mm. Jag menar, alltså vi får försöka äta mer inhemsk mat, ät mindre. Jag menar, vi har ju bland befolkningen ganska stora övervikter, och vad beror på maten, så går man ner i vikt. Inte för att jag vill vara elak och säga. Nej, så, jag förstår, men det, men det är ju ett stort folkhälsoproblem. Det kostar ju massa pengar också. Det kostar massor med pengar, och det är framförallt hälsan för de människorna som drabbas av det. Och om det fanns så himla mycket mat att stoppa i, så skulle man kanske då hålla en bättre vikt och bättre hälsa då. Mm. Tack för ditt samtal, Annika. Ja, tack så mycket. Hej, hej. Hej då. Vi tar en liten paus, sen så fortsätter vi. Ring in till mig 0200 11 12 13 och snacka om det här. Vi har kommit in lite mer på djurhållning, men framförallt också kring päls. Hur vi hanterar djur, ska vi bära päls från djur, ska vi äta djur, har vi också glidit in lite på. 0200 11 12 13 är numret. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. Ring till mig 0200 11 12 13 och snacka om huruvida du tycker vi ska använda päls eller inte. Det är, för något år sedan eller två så var det väldigt trendigt med en speciell mössa som var och varannan människa hade, både killar och tjejer faktiskt, som en stickad mössa, och längst upp så var det som en fluffig pälsboll. Och sen kom man ju fram till att den här bollen kom ifrån rävar som, ja, det var inte så himla etiskt, så då skulle folk plötsligt bojkotta de här mössorna. Och jag tycker det är lite så här lustigt, när någonting ändå har producerats och är så att säga färdigt, ska man kasta det då, eller hur? Vad gör man? Om jag vill bära min mormor eller farmors eller morsans gamla vintage päls, vad ska jag låta bli då för att det ska vara politiskt korrekt? När den redan finns, och ska jag lägga undan den och istället köpa ännu en nyproducerad syntetisk jacka? 0200 11 12 13 är numret du ringer. Vad du än tycker. Hej Matte! Hej! Hej, vad vill du säga idag? Nej, alltså grejen, jag tycker debatten är ju lite skev i sig, va? För att grejen är ju lite grann så här att alla är ju överens om att djuren ska inte fara illa. Jag tror alltså det är väl mot psykfall som går och plågar en hund och, eller något sånt där, va? Liksom, men vi är överens om att liksom, alltså, det är ingen som gillar att djur får illa, va? Men sen kollar man lite längre liksom, det är det här i alla fall. Alltså det finns ju 100 miljoner som behöver fixa för oss människor, liksom, kvinnliga omskärelser, barnsfälter, allt det där. Är det så jävla trevligt? Varför är ingen som reagerar över det? Liksom? Det sker ju dagligen. Och det är liksom ingenting som är nytt. Eller alla vet om det. Liksom. Men nu är det plötsligt de jävla kaniner som blir liksom, då blir det ett jävla ram att skriva. Liksom. Så att, alltså, hela den här biten är ju helt fellös. Alltså människor, humana, liksom, hur vi liksom beter sig inte mot varandra. Liksom. Sen kan man börja kolla på djuren. Liksom. Jag tycker liksom det är ju liksom, vi kan ju börja där liksom, och sen kan vi kolla på djur. Sen får jag väl säga att det här med att springa med en gammal vintagemössa eller så där är väl inte riktigt helt okej, va? Liksom, bara för att det finns någon noshörningsben eller något annat som ligger någonstans på någon disk liksom, eller och det finns något gammalt i någon gammal liksom, antikvariat, så är det inte okej att köpa det för det, så att säga. Men vad tycker du, ska vi slänga saker då? Är inte det ännu värre? Jo, det tycker jag. Alltså egentligen liksom, man ska om man ska kolla på massa såna här gamla grejer och sånt där liksom, så här, om man ska se på det, så tycker jag liksom, det kan man gott skicka åt helvete liksom, för det är ju liksom, om man ska ta liksom, det ställningstagande då liksom. Det är ju liksom, vilka signaler skickar man ut i samhället? Sen får man tycka, det handlar inte riktigt om att vara politiskt korrekt, utan det är vilka signaler vi skickar ut till nästa generation. Vad tycker vi? Ser vi på saker och ting? Liksom, är det här okej? Funkar det liksom? Men jag förstår vad du menar, men tycker du inte att vi lägger oss i alldeles för mycket på fel sätt då? Vem som så att säga ska få göra vad, för alla har vi våra egna strider. Nu hittar jag bara på här, du kanske brinner jättemycket för barnfattigdom i Sverige och jag brinner jättemycket för omskärelse i Afrika liksom. Ska man hålla på och mästra varandra? Du borde inte ha päls, du borde inte äta kött. Hur är Matte, nu måste du sluta köra bil, alltså att det blir lite märkligt. Ja, men det får inte bli någon förmyndare. Liksom, men jag tycker att det är det ganska mycket idag, att vi ska ge varandra så här dåligt samvete. Tyvärr blir det lite grann så. Sen liksom, men det är som jag sa, liksom, alltså debatten handlar egentligen inte om kaninerna, handlar egentligen, utan det är på så pass mycket större. Det handlar generellt liksom om väst, alltså hur vi lever här i vårt samhälle gentemot liksom hur det fungerar i på andra sidan liksom jordklotet, liksom där folk liksom, jag menar, det bara kliver in i en djurbutik här i Sverige. Vad fan, får ju välja foder, och det är för tjocka hundar, och det är det foder, och det är katterna, det är för mycket vete i de här ska man inte ha det här, hur mycket som helst. Hitta en lika stor matbutik som en alltså djur tillbehörsbutik som du har i Stockholm, så vi hittar inte sånt på flera ställen i världen, så att säga liksom. Så att alltså, jag tror att alltså, frågan är så pass komplex så att absolut ska man brinna för sina saker, det tycker jag definitivt att man ska göra, men alltså det är ju, det blir för stort att greppa, om man säger så liksom, så att därför hänger sig folk vid just kanske kaniner och det som du säger för de enstaka grejerna, men det är ju så pass mycket större än så, för det är ju ett samhällssyn hur vi ser på saker och ting, va? Tack för ditt samtal. Ja, ha det bra, tack. Hej då Matte. Hej. 0200 11 12 13, kom igen och ring till mig du också. Rune, hallå. Nej, du får ringa tillbaka. Vi snackar, vi har ungefär en halvtimme kvar. Vi pratar om päls och också synen på det etiska, eller vad ska vi säga, oetiska i att bära skinn, päls nu när det framförallt är kallt. Jag tänker lite på Roger Pontare. Ja, så här, kanske ganska sökt i och för sig. Han är ju känd för att bära alla möjliga djurklädnader. Och det tycker liksom folk är lite okej på något vis, verkar det som. För han är ju från norraste Norrland och det känns som att han har varit ute och skjutit det där djuret själv och liksom flott själv och stått ner i källaren och lästrat, kanske inte heter, jag vet inte ens vad det heter. Och då är det på något sätt okej. Men vi vet ju inte vad det är för djur han har på sig. Men på ett sätt kan jag känna så här, det han gör, om man nu ska vara extrem, det är ju mer miljövänligt och etiskt egentligen, oavsett vad hans, men jag tror ju att hans djurpälsar han har på sig är ganska etiskt producerade, än att bara köpa plastiga syntetkopior av imitationer av skinn och päls och sådär. 0200 11 12 13 är numret. Och jag är jävligt trött på ren svenska, på att få sådär massa politiskt korrekt gnäll slängt i ansiktet för att jag har en äkta kjol i skinn, eller för att jag har mormors gamla päls, eller för att jag har skinnkängor. För det är väl helt och hållet mitt val. Jag kompenserar väl det, får väl folk lita på ett annat sätt, genom att jag åker typ aldrig bil, jag röker inte, jag äter mindre kött än genomsnittet. Vi måste få välja våra strider utan att bli liksom skuldbelagda. 0200 11 12 13. Hallå, Nickan. Hej. Hej, nu ska jag bara stänga av radion så det inte blir rundgång. Ja, du kan, du är rutinerad. Nej, jag har ringt bara någon gång faktiskt, men jag har lyssnat på den här radiokanalen och det lär man sig mycket av. Ja, vad trevligt. Vad tänker du om det här ämnet? Ja, jag kom in alldeles bara för några samtal sen, men det samtalet jag kom in på, det var den här kvinnan som ringde och sa att helt plötsligt drog en parallell att ingen bryr sig om stora barngrupper på fritid, så tänkte jag att herregud, det här har vi väl pratat om i hur många år som helst. Det är väl inget nytt under himlen att det är stora barngrupper, och dra upp det i det här sammanhanget tyckte jag kändes ganska... Du tyckte det var konstig jämförelse? Ja, för jag tycker att den debatten har väl pågått i decennier snart, skulle jag vilja säga, från 90-talet i alla fall, om att barngrupperna blir större och större. Och jag vet inte, jag är djurmänniska i mitt hjärta faktiskt, inte bara hundar och katter som jag har och har haft, utan jag kan känna så här att det är mycket som det här handlar om, det är väl människans girighet idag. Att alla ska ha så mycket och det rullar på så himla fort och det blir mer och mer och ingen stannar upp och tänker. Och så finns det några som stannar upp och tänker och har lite perspektiv på sina liv. Och det kan ju vara ute efter vad man har för liv. Alla kanske inte hinner stanna upp och tänka till, utan de lever i sin bubbla och tycker att det är viktigt, och så kan det vara. Men för den sakens skull så tycker jag det känns ganska hånfullt att säga så här att djur är då mindre värda. Herregud, alla har vi väl liksom fått våran, att vi är här på jorden, kan jag känna. Det behöver ju inte betyda, jag tycker inte om överdrifter åt något håll, vill jag tala om, men det finns säkert saker som har hjälpt människan för att man har använt djur till det, smärtsamma djurförsök och så vidare, som har hjälpt människan. Men om människan nu har blivit så väldigt klok, kan man då hoppas, så borde liksom hjärnan räcka till att börja förstå att den här planeten är inte bara till för oss. Det är en ekologisk grej, denna rundgång. Att det är väl inget konstigt att människor värnar om djur. Det är väl jättetur att vi har människor som värnar om djur och säger sin åsikt. Och sen... Absolut, men jag måste bara fråga dig, förlåt, bara innan vi tar nyheter här. Ska vi inte ha en näringskedja då, Nickan? Är inte det hela poängen, att vi kan inte ha människor och djur ska leva i någon slags anarki tillsammans, utan det är ändå vi som är smartare och starkare? Jag kan ju tycka så här att... Alltså jag kunde inte ens titta på det här programmet om kaniner. Det gör så fruktansvärt ont i mig. För jag kan känna så här att vi behöver inte kaninmässor. Vi gör inte det. Människan borde ha blivit så smart och klok så att man kan göra allt som inte förut kunde, så att människan levde i en stenåldersmiljö. Då var det så att man använde djur och djurhudar för att värma sig. Idag behöver inte människan det. Det här handlar ju bara om girighet att göra pengar på allting. Så att det är väl helt sunt att människor reagerar. Och han som sa att könsstympning, det är väl också en pågående debatt. Det är vidrigt att sånt här görs mot människor. Tack. för ditt samtal. Ja. Ha det jättebra. Okej, okay. Hej. Vi måste ta nyheter. Sen så kan du ringa vidare efter dem 0200 11 12 13 och diskutera, analysera det här med päls och andra, ja, skinn, angora till exempel. Jag heter Sissi, ring mig på 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på Sissi Radio 1. Ring till mig och prata om päls framförallt. Pälsanvändningen har ökat, läser jag i Metro och DN idag. För första gången på 20 år så börjar man alltså se en stor ökning. Och två av tre stora modeföretag har nämligen päls, alltså äkta päls, på sina modevisningar på catwalken. Vad tycker du om det här? 0200 11 12 13 ringer du. Jag tycker att det blir väldigt svart eller vitt. Jag är väl emot, självklart är jag emot djurplågeri överlag. Men jag äter ändå kött, jag har valt att göra det. Jag bär päls och skinn, men jag köper inga nya pälsar om de inte är, så att säga. Jag har en från, med lamm, som är på lamm nu, och den har ju liksom inte, de har inte fötts upp i små små burar och sen bara slaktat för pälsens skull eller ullens skull. 0200 11 12 13 är numret du ringer och snackar om det här ämnet. Och Celeste, du ville snacka lite igen. Ja, det är Celeste. Vad ville du säga? Nej, jag tänkte bara liksom att jag tänkte fråga dig om du liksom, du sa liksom att vi människor är smartare och starkare bara för att provocera. Nej. Du menar det? Alltså. Ja, så starka, vi har ju inte rent fysiskt, men människan står ju över djuren. Vi är ju de intellektuella varelserna. Vi har ju inga naturliga fiender om vi inte ger oss ut i vildmarken liksom. Ja, det är ju oss själva i så fall. Ja, men alltså, tycker inte du att det vore maktmissbruk? Så kan man ju inte rangordna egenskaper som olika individer har. Jag menar, mårdar har ju sina egna kvaliteter, eller har elefanter också. Det har till och med myror. Mm. Man kan inte gradera det på det sättet att nej, nu är det för att vi har makten så kan vi göra vad vi vill med de andra. Det skulle vi också kunna göra med oss själva. Det uttalandet var ju liksom, det kunde ha placerats i vilket sammanhang som helst som rättfärdigar liksom, maktmissbruk och förtryck. Ja, självklart. Man kan prata om maktmissbruk och förtryck. Men äter du kött själv? Nej, jag äter inte kött. I fisk, skaldjur, kyckling? Nej. Du är helt vegetarian. Ja, men då är du konsekvent där. Jag äter ändå kött och det är ganska många som gör det. Och i och med att man gör det så har man ju gjort ett aktivt val att man tycker att vi har rätt att äta djur. Och sen får man ju respektera att det finns folk som inte tycker det. Jo, men så här, det är en sak att rättfärdiga, alltså att man äter köttet med ett annat skäl än att det är för att jag är bättre än djuren. Nej, men det tycker jag, men jag tycker ju så här, alltså, jag äter inte kött bara för att säga haha, I can eat you bastards, utan det handlar ju om att jag tycker det är gott med kött. Min kropp mår bäst av att äta kött. Jag har varit vegetarian länge till exempel och mådde inte alls bra av det, och så vidare och så vidare. Så det är ju liksom, om man ska ändå se det så, och att jag bär mormors eller farmors gamla vintagepäls, jag har ull och så vidare. Ull är i och för sig väldigt snällt, men det är ju såklart för att jag tycker att djuren står under människan. Sen är inte djuren inte värda någonting. Och vi ska behandla djuren med, ja, även djur som blir mat ska ju behandlas med respekt. Innan de dör. Jo, men vad grundar du egentligen på att människor står över djuren? De har ju andra kvaliteter än vi har. Jo, men vi är ändå den intellektuella varelsen. Det är ju vi som, djuren sitter ju inte i regeringar och liksom bestämmer över världsekonomin. Djur är ju djur. Ja, men varför skulle mänsklig intellekt vara liksom en högre egenskap än att kunna flyga? Ja, varför inte? Men båda har känslor och båda kan lida. Liksom. Ja, fast människor har ju bevisligen liksom bredare känsloregister än djur. Sen tycker inte jag att man ska underskatta djurs förmågor. Vi har haft mycket hjälp, eller har fortfarande mycket hjälp av djur liksom i vår vardag. Det faktum att liksom, människor styr över ekonomin, det är just precis det jag menar. Liksom. Tycker du att det ska vara hästar som styr över ekonomin, eller hur menar du? Alltså, jag säger så här. Vad vill du ha för typ av värld rent konkret, Celeste? Jag tycker att man ska ta hänsyn till att olika individer fungerar på olika sätt. Och jag tycker inte att människan har, för att vi styr över ekonomin, att vi har rätt att kränka andras rättigheter. Nej, men, du menar att alla ska bli vegetarianer? Nej, jag menar så här. Nej, men vad menar exakt konkret? Vad menar du? Jag går exakt. Du är ju inte den som är mäktigast på jorden och du skulle inte vilja att någon med mer makt kränkte dina rättigheter. Nej, men nu pratar vi om djur och människor. Det är ungefär som Cesar. Får jag bara säga? Det är ungefär som Cesar Milan som är den här hundcoachen som är superkänd. Han säger att det största misstaget hundägare gör det är att behandla djur som, eller hundar som människor. De är inte människor, de är djur. Men det skulle jag tycka att det var exakt det du gör. För att du bedömer hundar efter en människomall. Jag tycker tvärtom att människor är människor och djur är djur. Och djur ska inte liksom dömas efter vad vi människor tycker liksom är passande egenskaper för en människa. Mm. Ja, jag tror vi pratar om två lite olika saker, men jag förstår vad du menar, absolut. Mm, så att jag tycker personligen att det är inte ett skäl i sig att det faktum att vi har ett annat intellekt, att vi har rätt att orsaka dem lidande. Nej, inte lidande, men vi äter ju, många av oss äter ju djur och då är det ju att vi står över. Det här är en väldigt filosofisk diskussion, men tack för att du ringde igen, Celeste. Tack. Hej då. 0200 11 12 13 är numret. Lars, hej. Tjena. Tjena, du lyssnade lite på oss här innan. Vad tyckte du om det då? Jag tycker det är flummigt. Det är väl bra att tänka att djuren ska ha det bra och titta det där. Men frågan är om det skulle bli som i Indien att man låter alla djur vara och att de strövar fritt i någon så här symbios med oss på gatan, liksom att elefanter och kor och vad nu kan finnas i Sverige, kanske inte elefanter, men alltså allting lever i liksom i någon så här utopisk jättefin harmoni med varandra. Ja, det tror inte jag på, men utan jag tror som du vet att vi är den som är högst upp och vi kan äta djur. Och hundar skulle ju också äta, de heter ju andra djur också, men vi kan ju inte springa på stan och jaga varje gång vi har dags att försöka mat. Vi kan inte låta kor ströva fritt och vänta på att de ska bli skjutna så att det blir en ekologiskt jättefin stund för dem innan de dör. Liksom. Men däremot så tycker jag, det här med, som du pratade om, det här med päls och den här uppfödningen. Alltså, jag är ju emot kontroll och förstatligande av allt möjligt. Men jag tycker ändå att om man ska ha en fungerande sån här pälsindustri, då skulle det vara en jättestrikta och jättenoggranna och jätteofta kontroller av det här. För att jag tror att alla såna här hittepågrejer som att man ska vara solidarisk med folk i andra värld och andra delar av världen och köpa eko och bla bla bla och dit och datt. Det funkar en stund. Om man ser att ett kaffeodling säger att ja, men den ägs av den här tomten då, och han ger oss, eller sina arbetare, 3 kronor mer i timmen så länge vi köper de här kaffebönorna. Fine, då kör alla det i 2 år. Sen säljer han sitt kaffebönodling till någon annan tomte. Mm. Och då är vi där igen. Då sänker han lönerna för att han vill ju maximera. Han har sett att shit, jag kan ju dra ner lönen för de här killarna som har den här kaffeodlingen. Mm. Det handlar ju liksom fortfarande om att det är cashen som är det som är viktigast. Och det funkar en stund. Vi bara kollar med allting som fungerar i Sverige till exempel. Vi sänker skatter på någonting för att det ska gynna någonting. Det handlar om någon annan svicker hela tiden. Det är bara en tidsfråga tills nästa lirare kommer in och köper den verksamhet som går jättebra. Och så vill han finna lite mer. Då drar han ner på någonting annat. Så är det bara. Och jag tror att vi ska kontrolleras, granskas. Ska du hålla på med djur, då ska de här djurtillsynsmännen och vad det nu heter, djurskyddsinspektör heter de, ska ju ofta åka ut till såna här ställen. Och sköter man inte det här, då ska man ha någon som ger helvete höga böter. Så att den här jäveln inte ens tänker på chanset. Ja, men om jag har 50 000 minkar och misshandlar dem, då ska han ha sån jävla, det står bara fängelsedom eller någonting. Det är riktigt jävla avskräckande. Mm. Och sen till alla de här miljötomterna som släpper ut minkar, de måste ju vara dumma i huvudet. Vilken miljö blir efter 50 000 minkar i ett skogsparti liksom? Det är ju helt, jag vet inte vad jag ska säga. Det är väl, jag blir ledsen om det är folk som är typ över 22 som gör det, som inte har fattat mer. Det är väl, man kan protestera på andra sätt. Exakt. I så fall får man adoptera minkarna och inte bara släppa ut dem och ta hand om dem. Exakt. Och det är det jag inte förstår, när de liksom släpper ut alla dessa minkar. Det funkar i 2 timmar. De är jätteglada. Sen har de checkat av alla fågellivet och de här jävlarna börjar bita varandra för att det liksom är... Nej, men de blir ju uppätna av andra djur. Det är inte deras liksom fauna. Det är det jag menar. Det blir helt hopplöst. Det är liksom, det är så jävla bakvänt. Jag menar, den lidande de får då, det är ju liksom katastrof. Mm. Tack för ditt samtal. Ha det bra. Hej då, Lars. Hej. Hej. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Hej, Frank. Ja, hej, hej. Hej, vad vill du säga? Ja, jag har hört till dem som har tagit ställning för ett levnadssätt som inte bygger på förtryck av djur så gott jag klarar av. Jag äter vegetariskt och kläm inte kläder med produkter från djur. Helst inte läder, men det kan vara lite svårt när det gäller skor dock. Ja. Och hitta något bra. Jag kan nog inte bidra så mycket mer till de diskussionerna du har haft med de två sista inringarna som jag hört i telefon här. Damen där som argumenterar om djursrätt, huruvida vi människor kan anses ha rätt utnyttja djur eller inte. Det går nog inte att få någon enighet kring det, eller hur? Nej, jag kan mer känna att det blir en sån otroligt laddad fråga. Att de som gör som du, Frank, nu säger jag inte att du tänker så, men många känner sig, jag har själv varit, kan jag säga, väldigt ätit bara, till och med veganskt i perioder, köpt bara, försökt att hitta fair trade prylar och så, och det är jätteviktigt, men det blir liksom nästan en mani, och så ser man ner på människor som inte lever precis som man själv. Ja, och det vill jag inte göra, utan man har sina vänner och bekanta, och jag kan inte bestämma precis hur de vill äta. Jag brukar säga det att hur engagerad jag än är i frågan och hur bra jag än kan stå för det, så om jag äter tillsammans med någon annan som äter blandkost och kött, så tycker jag inte jag vill blanda in de här frågorna i själva måltiden. Jag menar, måltider man äter tillsammans, det är en social gemenskap, eller hur? Mm, ja, visst, absolut. Jag kan stå för de här mina värderingar, men jag vill inte blanda in det själva just när man sitter där och äter tillsammans, som jag säger så. Jag tar det hellre vid något annat tillfälle. Men du, tack. Utöver de argument... Ja, du ville säga något mer, ja. Ja, utöver de argument som brukar framhållas här, som djurhänsyn och miljö, speciellt vad det gäller köttproduktion då, så har jag tänkt jag introducera ett eget argument, nämligen att använda djur till föda och även till kläder är inte gammalmodigt, är det inte stenåldern, är det nästan bokstavligen. Ja, jag tycker inte det. Vad är alternativ? Alltså, vi kan ju se andra olika alternativ, men som det ser ut nu så är ju alternativet väldigt mycket syntet. Och syntet innehåller väldigt mycket kemikalier, det är mycket plaster. Hur påverkar det oss? Ja, det kan finnas motargument, det kan det. Men det är väl sånt som kan vara utvecklingsbart. Absolut, ja. Inget är hugget i sten, så det kan vi absolut. Alltså, den dagen man kan ta fram en fuskpäls som är väldigt miljövänlig och inte massa gifter i, så är jag den första att köpa, helt klart. Du, vi måste ta en paus. Tack snälla för ditt samtal. Hinner jag inte säga något mer? Nej, tyvärr inte. Ha det bra. Okej, okay. Hej. Vi tar en paus, ring mig efter den, 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på Sissi Radio 1 och vi har en liten stund kvar. Ring till mig på 0200 11 12 13 och snacka om det här med päls framförallt. Vi har kommit in mycket också på det här med djurhållning överlag, äta vegetariskt eller inte och så vidare. 0200 11 12 13 är numret. Daniel, hej! Hallå, hallå! Jag ska bara stänga ner maskinerna. Ja, gör det. Akta fingrarna. Ja, precis. vad tror du eller vad tycker du? Ja, skinnkläder är alltså ett otroligt starkt och slitstarkt material. Mm. Men jag tycker ju att det är vansinnigt att vi ska plocka det utomlands. Men jag förstår inte hur man tänker om man köper billiga skinnkläder. Jag vet inte var de säljs någonstans. Om det är HR. För jag har tänkt mer riktigt i debatten, men jag antar att ni pratar om det här Kalla fakta som var... Ja, dels det, men också om päls och skinn och överhuvudtaget. Jag läste i tidningarna idag att pälsanvändandet ökar, framförallt mink då. Ja, precis. Det är jättebra, men det ska ju kosta. Alltså, jag har ett skinnställ som jag jagar i och det gick ju på över 15 000, en byxa och jacka. Mm. Och det är från svenska får, det är fårskinn. Mm. Och det kostar ju därefter. Men om man, jag vet inte vad ett par billiga skinnbyxor kostar idag. Men det är väl en tusenlapp eller något sånt där. Ja, det kan jag tänka mig, ja. Ja, och det är ju tok för billigt. Ett par skinnbyxor ska inte kosta under 5 000 kronor, för då är det ju något som är fel. Mm. Då är det ju ett djur som far illa. Jag såg ju lite på det där från SVT här i helgen. Mm. Och det är ju åt helvete. Och jag fattar inte hur folk tänker. Men det här är ju kvinnorna som ställer till det mest. Alltså jag. För det är ni som köper sina helvete mycket kläder. Ja, vi köper, det finns ju många väldigt modemedvetna killar också som köper skinnjackor på löpande band. Så att, ja, men det är inte, jag tror antagligen så är det mer miljöförstöring att köpa bomullskläder än vad det är att köpa skinnkläder. Beror på var skinnet kommer ifrån, absolut. Ja. Ja, jo, givetvis. Men om man säger det här billiga skinnet, om vi pratar om det här billiga skinnet, så tror jag det är mindre miljöförstöring än att köpa köpa bomullskläder till exempel. Men det här med kläder, jag förstår inte hur man kan tro att man gör en bra gärning genom att köpa en t-shirt på H&M för 49 kronor eller vad de kostar. Mm. Och hur man ska tro att det är någon som mår bra av det, förutom en själv. Det är väl det mest egoistiska som finns. Och sen tror jag att man gör någon god gärning dessutom. Det är väl dubbelmoral i sitt esse. Tack för ditt samtal. Tack själv. Ha det bra. Håller med. Hej då. Ring till mig och prata om framförallt päls men andra saker som har med djur som vi äter eller har på oss att göra. 0200 11 12 13. Nickan, du ville ställa en fråga om päls. Igen. Hallå? Hallå? Ja, du ville ställa en fråga om päls, ser jag här. Ja, det är Nickan igen. Ja, ja, precis, jag ser det. Jag kom ju in i det här, ditt program idag lite för sent, känner jag. För att, vet du, jag undrar bara så här. Det är du som håller programmet, så att självklart får ju du argumentera och säga som du vill. Mm. Men jag undrar bara så här. Var står du själv, Cissi? Liksom, tycker du att det är okej att noppa kaniner på det här sättet för att vi ska ha päls? Du kanske tycker att det har inte jag rätt att fråga dig. Men jag undrar, jo, det är klart du har. Jag har sagt det också, men du har inte hört hela. Det provocerar en del människor ganska mycket. Mm. Nej, jag har sagt flera gånger i programmet att jag inte tycker att det är okej någonstans att plocka fjädrar från levande höns eller andra fåglar eller plocka päls från kanin. Jag tycker det är fruktansvärt. Däremot så, vad gäller päls överhuvudtaget, så tycker jag att de pälsar vi har, nyproducerad päls, är jag skeptisk till, så länge den, jag har en fårullspäls till exempel. Vet du vad jag har sedan gammalt, från 40-talet? Nej. En rävboa som jag har i en malpåse nu för tiden. Så att jag liksom bara känner att, gud vad hemskt att det var så en gång i tiden. Så kan man tycka, men jag tycker också, jag har ärvt två pälsar, en av farmor och jag har ärvt den också. Ja, exakt. Och jag kan känna så här, ja, men jag har heller på mig dem nu när det är så kallt, för att det är ju recycling, alltså det är ju miljösmart och de är döda sedan typ 50 år tillbaka. Ska jag kassera dem och istället gå och köpa nya grejer? Det är ju inte heller så bra för, det är ju inte bra för miljön. Så att jag har gjort det valet. Däremot skulle jag aldrig köpa nyproducerad päls. Nej. Om den inte är, jag har en nyproducerad päls, men den är ull som sagt, så den är liksom inte. Då har man inte slaktat och plågat ett djur, för att ull får klipper man gör. Ja, precis. Men vad jag, alltså det här, eftersom jag inte har lyssnat på det här, men så är det lite läskigt när du säger att den här pälsproduktionen har ökat. Mm. Det får ju mig ännu mer att återkomma till det samtalet som jag hade med dig tidigare, att det här är ju girighet. Jag kan ju känna att människan måste väl under de här årtiondena nu, som den här debatten också har pågått, precis som stora grupper på dagis och stympning av kvinnor, fast det kanske inte har pågått i decennier. Men vart jag vill komma är att det är jättemärkligt att en sån här trend kommer tillbaka. Det känns som att människan står still i sin utveckling och tror sig ha rätt och andra använda andra varelsers hud för att kyla sig från kyla. Herregud, vetenskapen har väl gått längre än så. Det är dit jag vill komma, att det här är ju girighet och det här går i trender. Men människan verkar ju inte lära sig av diskussionen, debatten. Tack Nickan, för det var. Håller du med mig? Ja, jag håller med, självklart. Man kan bli väldigt så här stympad när man pratar så här, så man blir liksom avrumpad. Jo, men vi har jättemånga som ringer och du har pratat det i typ 3 minuter, så det är, ja, det går, jag förstår. En rundgång, så att jag ville bara veta vad du hade. Ja, jag förstår, då vet du det. Men du tycker inte det är okej att noppa kaniner? Nej. Nej, lite, för att jag har liksom inte lyssnat på hela programmet. Nej, men du vet ju det tycker jag inte. Okej, ha det bra. Hej. Hej. Herregud, så barbarisk inte ens jag. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Och Micke är sist på bollen idag, eller du är sista samtalet i alla fall. Jag? Ja, så du får rise and shine baby, vad tycker du? Ja, nej men jag kom också in ganska sent i den här diskussionen här. Jag har väl ingen direkt åsikt om det här med pälsar. Dock så skulle jag vilja ta upp det här med vegetarisk mat och äta kontra att äta kött. Jag är väl en köttätare ska jag säga, men jag har många vänner som till mig som är vegetarianer. Frågan är, som vi har haft uppe på diskussionen någon gång, om hela jordens befolkning skulle bli vegetarianer, skulle vi klara det då? det är ju en sån här evighetsdiskussion. Vi var tvungna, vi måste ju skövla skog för att odla då sojabönor och allt möjligt och hit och dit. Så att jag vet inte. Jag kan inte svara på den frågan, men jag tror ju att det går lite plus minus noll. Det är vad jag tror. Förstår jag, menar att om vi skulle sluta äta animaliska grejer överhuvudtaget så skulle vi få problem på andra sätt. Ja, precis. Men det kan inte jag är inte expert, så jag vet inte. Men det är vad jag tror. Det var egentligen inte en fråga till dig. Utan jag förstår. Egentligen slänga ut en fråga. Jag tror ju att vi måste någonstans bara ha ett ekvilibrium. Alltså att vi har en jämnvikt av köttätare och vegetarianer. Men jag tycker inte att vi ska hålla på att döma varandra för att man väljer det ena eller det andra. Mm. Och sen har vi haft päls, eller har vi haft sedan 15 000 år tillbaka. Så att det är ett mode som kommer tillbaka då och då. Mm. Och det är väl samma sak där också. En, att ta allting i moderation. Eller ta, ja, du förstår vad jag menar. Mm, jag förstår precis vad du menar. Tack för ditt samtal. Ja, varsågod. Tack. Ha det bra, hej då. Programmet är slut. Jag tackar så hjärtligt för alla som har ringt. Nu är det Aschberg. Jag ska gå hem och ta hand om mitt äckliga öga som är inflammerat och kanske låsa in mig i 3 dagar. Vi får se. Nej, jag sänder imorgon som vanligt. Det är inte tv, tack och lov. 0200 11 12 13 är numret du ringer till Robban som drar igång alldeles strax. Jag tackar för mig. Radio 1 fortsätter en litet tag till här i etern, så stanna kvar. Jag heter Cissi Wallin. Ha det bra. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.